Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 3 lipca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PO Sławomira Nitrasa. Chodzi o wczorajsze zachowanie wobec wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety. Będą ułatwienia dla części wyborców, by mogli głosować bez kolejki. Resort Zdrowia opublikował projekt rozporządzenia w tej sprawie. Mowa tu oczywiście o seniorach, o kobietach w ciąży, o osobach z dziećmi na rękach. Komisja Europejska dała zielone światło dla dopuszczenia leku o nazwie Remdesivir, który ma pomóc pacjentom chorym na koronawirusa. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa. Chodzi o wczorajsze wydarzenia w Warszawie. Na terenie stołecznej oczyszczalni ścieków Czajka odbyła się konferencja prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jacek Ozdoba próbował dostać się na nią z wiceministrem sprawiedliwości Sebastianem Kaletą, gdy ten zaczął wchodzić po metalowych schodach na szczyt zbiornika, gdzie stały mikrofony. Poseł PO Sławomir Nitras złapał go w pół i powiedział, że nie wpuści na konferencję. Jacek Ozdoba powiedział, że poseł PO i jednocześnie członek sztabu Rafała Trzaskowskiego zaatakował fizycznie wiceministra sprawiedliwości. Nie ma zgody na to, aby kogokolwiek atakować, naruszać jego nietykalność cielesną i postępować w sposób chuligański, bo ten czyn, którego się wczoraj dopuścił Sławomir Nitras, to jest zwykłe chuligaństwo polityczne, ale również chuligaństwo, które pokazuje, w jaki sposób sztab Rafała Trzaskowskiego reaguje, kiedy nie radzi sobie z sondażami, kiedy nie radzi sobie z merytoryczną dyskusją. Rafał Trzaskowski odniósł się już do całej sprawy. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta powiedział, że wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta oraz wiceminister klimatu Jacek Ozdoba zamiast odwiedzać konferencje prasowe w godzinach pracy powinni zająć się swoimi zadaniami, za które płacą im obywatele. A nie przyjeżdżać samochodem ministerialnym na obiekt infrastruktury krytycznej, gdzie nie mają prawa wstępu, dlatego że te obiekty są chronione. I przepychają się najpierw z ochroną, potem próbują wejść na konferencję prasową po to tylko i wyłącznie, żeby ją zakłócić. Obaj panowie ministrowie powinni być poważnymi ludźmi. Wcześniej byli radnymi miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli chcą ze mną porozmawiać, to niech zadzwonią do sekretariatu albo niech zadzwonią do mnie i niech się umówią na rozmowę, a nie zachowują się jak dzieci. Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba od środy prowadzą poselską kontrolę w warszawskim Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. To po poniedziałkowej ulewie, która doprowadziła do zalania wielu ulic w mieście, ponieważ kanalizacja nie nadążała z przyjmowaniem takiej ilości wody. Projekt rozporządzenia, zgodnie z którym kobiety w ciąży z małym dzieckiem, osoby po 60 roku życia oraz niepełnosprawni mogliby głosować bez kolejki w drugiej turze wyborów, trafił do konsultacji. Poinformował o tym na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To rozporządzenie zostało opublikowane, ono już jest dostępne w formie takich krótkich konsultacji, no w oczywisty sposób tutaj ten standardowy termin nie jest możliwy do dochowania, ponieważ musimy to rozporządzenie wydać przed drugą turą wyborów. Wiceminister poinformował dziś także o 259 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci kolejnych 15 osób, które chorowały na COVID-19. Od wczoraj wyzdrowiały 442 osoby. Komisja Europejska tymczasem zgodziła się na stosowanie na terenie Unii Remdesiviru w leczeniu pacjentów zakażonych COVID-19. Autoryzacja Brukseli nastąpiła po otrzymaniu zielonego światła od Europejskiej Agencji Leków. Beata Płomecka. Remdesivir to pierwsze eksperymentalne lekarstwo na COVID-19, którego stosowanie zaakceptowała Komisja Europejska po otrzymaniu rekomendacji unijnej agencji i państw członkowskich. Zgoda w związku z pandemią została wydana w ekspresowym tempie w ciągu 7 dni od uzyskania zielonego światła Europejskiej Agencji Leków. Zwykle cały proces trwa około 70 dni. Dotychczasowe badania nad Remdesivirem wykazały, że u pacjentów w poważnym stanie z ciężkim zapaleniem płuc skraca on czas choroby o kilka dni. Inne badania wykazały też, że lek nieznacznie obniża śmiertelność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec dobra wiadomość dla emigrantów, turystów czy osób, które chcą odwiedzić swoich bliskich w Anglii. Polacy będą mogli przylatywać do tego kraju bez obowiązku kwarantanny. Polska znalazła się na opublikowanej dziś liście państw, których obywatele nie będą musieli spędzać w odosobnieniu 14 dni. Nowe regulacje wejdą w życie za tydzień, dotyczą tylko Anglii. Walia, Szkocja i Irlandia Północna podejmą decyzję samodzielnie. Ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy. Mateusz Fusiarz. Na ten dzień kibice motosportu czekali od 215 dni. Dokładnie 1 grudnia 2019 roku odbyła się ostatnia runda poprzedniego sezonu Formuły 1. Natomiast dziś na Red Bull Ringu oficjalnie rozpoczął się sezon 2020. Była to najdłuższa przerwa, jakiej kiedykolwiek doświadczyli kierowcy. Teraz na szczęście wrócili. Mają już za sobą nawet dwa pierwsze treningi. W obu najlepszy był Lewis Hamilton, który dwukrotnie nieznacznie szybszy był od kolegi z zespołu Valtteriego Bottasa. I tak może wyglądać ten sezon, zdominowany przez Mercedesa. Choć jak przyznaje komentator Polsatu Sport i Eleven Sports Andrzej Borowczyk, niekoniecznie zdominowany przez Brytyjczyka. No chyba jest w ogóle w sporcie taka reguła, że ci najlepsi również generalnie najlepiej radzą sobie w takich trudnych, najtrudniejszych warunkach, więc możemy przypuszczać, że Mercedes również w tej sytuacji poradzi sobie bardzo dobrze, więc jasne jest, że i Hamilton i Bottas będą należeli bezsprzecznie do grona faworytów, chociaż ja tak zupełnie prywatnie pozwolę sobie zgodzić się z Miką Hakkinenem, czyli Finem, który twierdzi, że tegoroczny sezon będzie należał do Bottasa, a nie do Hamiltona. No, kto wie. Dzisiaj wprawdzie Brytyjczyk lepszy od Fina, ale co dalej, kto wie. Jutro kolejny trening i kwalifikacje na Red Bull Ringu, a w niedzielę wyścig. Ale wróćmy do piątku. Dziś mecze grupy spadkowej w Ekstraklasie. Grają między sobą ostatnie cztery zespoły. Do przerwy w starciu ŁKS-u z Wisłą Kraków remis 1-1, druga połowa właśnie się rozpoczyna. Natomiast o 20.30 początek meczu Korony z Arką, zespołu, w którym zdecydowanie bliżej do pierwszej ligi niż do utrzymania. Jacek Kiełb przekonuje jednak, że Korona zagra na 100%. Nie ma w sumie innego wyjścia. Trzeba zacząć od tego, żeby wyjść, wygrać mecz na pewno nie będzie łatwo. Widać to po meczach Arki Gdynia, że też naprawdę dużo zdrowia zostawiają. Dlatego wydaje mi się, że to będzie fajny mecz. Mam nadzieję, że my strzelimy nie jedno, a może dwie, trzy bramki więcej. Bardzo chętnie bym sobie tego życzył. A my życzyliśmy ostatnio dużo zdrowia Sebastianowi Szymańskiemu. Nasz piłkarz grający w Rosji miał koronawirusa. Na szczęście według najnowszych informacji Polak jest zdrowy, niebawem dołączy do drużyny, a wkrótce wróci do treningów. To dobra wiadomość dla trenera Jerzego Brzęczka. Selekcjoner we wrześniu będzie potrzebować przebojowego i przede wszystkim zdrowego Szymańskiego. Za dwa miesiące pierwszy mecz Ligi Narodów i jak poinformował godzinę temu PZPN, z Holandią zagramy 4 września w Amsterdamie. Czy z kibicami na trybunach, czy bez, tego jeszcze nie wiadomo. Na koniec koszykówka. FIBA podała dziś, kto w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów, a kto jeszcze będzie musiał o nią powalczyć. Wśród 28 szczęśliwców, którzy od razu załapali się do fazy grupowej, jest Start Lublin. O pozostałe 4 miejsca zagra 16 ekip, w tym Anwil Włocławek. Kolejny sport w trójce po 21. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami na wschodzie kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Będzie od 11 do 16 stopni. Jutro na południu i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane na pozostałym obszarze oraz w Karpatach zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu. Termometry pokażą tu 22 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 27 nad Dolnym Śląskiem. Nad morzem i w rejonach podgórskich do 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Ekspres automatyczny Saeco z frontem ze stali szlachetnej. Po rabacie 70% tylko 990 zł. Mediamarkt. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Od 30 lat produkujemy meble biurowe. Zatrudniamy 140 osób. Dariusz Machulski, prezes zarządu Furniko. Gdy wybuchła pandemia, baliśmy się o przyszłość firmy i jej pracowników. Tarcza finansowa PFR pozwoliła schować problemy do szuflady. Przelew otrzymaliśmy już 2 dni po złożeniu wniosku. Udało się ocalić cały zespół. Szef zawsze powtarzał, że firma to pracownicy. Dziś rozumiemy, co miał na myśli. Rządowy program Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany.

No właśnie, bo chodzi o to, żebyśmy w zdrowiu dociągnęli do tego 2000 wydania listy przebojów programu trzeciego. No i jeszcze prywatnie chodzi mi o to, żeby państwa w tych godzinach między 19 a 22 nie irytował mój głos i nie irytował zestaw walizeczki muzycznej, którą przynoszę na piątek. Dziś Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. Moje przeboje. Moje przeboje, Black Coffee, Beth Hart i Joe Bonamassa. Mam już małą czarną przy sobie, ale gdybym tylko wyraził taką ochotę na kolejną, to proszę mi tego wyraźnie zabronić, bo kiedy spotykam się tutaj z państwem wieczorami, opiję się tej kawy jak

Lucky Man, zespół Emerson, Lake & Palmer. Takie są na dziś moje przeboje. No i tak jak niezwykle, dziś rozpisałem je sobie wszystkie po kolei, bo należę do nieporządnych redaktorów. I czasem zdarza mi się, że jestem bez żadnego planu. Dziś jest wyraźny plan i wsiadając do samochodu, najpierw, podobnie jak słuchacz popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, usłyszałem dziś, wyjeżdżając z domu, by spotkać się z Państwem, zespół ZZ Top, co ucieszyło i mnie, i 8 głośniczków w moim samochodzie. A potem usłyszałem utwór, który miałem zaplanowany właśnie na teraz, mniej więcej za 5:18. Redaktor Kuba Strzyczkowski, czyli dyrektor programu trzeciego, zaprezentował utwór Owner of the Lonely Hearts, czyli zespół Yes. A w związku z tym, że nie mamy na szczęście sztywno opracowanej tak zwanej playlisty, którą powtarzamy do znudzenia przez cały tydzień, no to wyciągnąłem z walizki płytę zespołu Yes i włożyłem inną i wychodzi mi na to, że teraz ona powinna się pojawić. Właśnie ten utwór. If I could only reach you, if I could make you smile. Panie Tomku ze Szczecina, bardzo dziękuję za list, bardzo dziękuję, że pan trzyma kciuki za 2000 notowanie, bo my to robimy bez przerwy. No i jeszcze dopisał pan Tomasz w postscriptum: Queen rządzi. No muszę państwu i panu powiedzieć, że od momentu, kiedy usłyszałem Breakthrough, to ten utwór, ta kompozycja rządziła moim życiem. Potem trochę o tym zapomniałem, a potem chyba w MTV, bo kiedyś było tak, że MTV nadawało takie wideoklipy, zobaczyłem wideo do tego utworu i znowu rządziło Breakthrough przez kilka lat moim życiem, a dziś w związku z tym, że klamra naszego spotkania brzmi Moje przeboje, ośmieliłem się zafundować państwu 4 minuty Breakthrough zespołu Queen. Pamiętają państwo zapewne, jak wygląda w środku hala koncertowa Spodek w Katowicach. Jest olbrzymia, a byłem tam kiedyś na bardzo pięknym kameralnym koncercie. To chyba gra świateł. Oświetleniowcy zrobili wtedy majstersztyk, a na scenie był zespół Genesis. A w związku z tym, że przed tym transferem słynnym i przed tym, kiedy Ray został wokalistą zespołu Genesis, miałem kilka płyt zespołu Steel Skin, byłem spokojny o losy tej płyty i o losy tego koncertu wtedy w katowickim Spocku. Jeszcze jeden list, który z radością cytuję. Słuchałem sobie coś tam, a tu żona upomina mnie i krzyczy: nie słuchasz Barona? No to jestem i lećmy. Pozdrawia Witold z Radomia. Panie Witoldzie, dziękuję panu przede wszystkim za wieloletnią radiową znajomość i proszę bardzo nisko ukłonić się żonie. Wracam jeszcze do katowickiego Spotka, bo wczoraj przygotowując spotkanie muzyczne pod hasłem Moje Przeboje, pomyślałem o jeszcze jednym koncercie w Spotku tutaj i oświetleniowcy, ale przede wszystkim w przypadku tego koncertu dźwiękowcy zrobili coś fenomenalnego. Cały Spodek był wypełniony klarownie pięknym dźwiękiem, a na scenie był Ozzy Osbourne. Drown my mind. A ostatni raz słyszałem to podczas trwania listy przebojów programu trzeciego. Jest za 16:20. Autopromocja. Zapraszamy na ostatnią w tej serii cyklu odsłonę Portu Kultury. W najbliższą sobotę wystąpi zespół Micro Music. Premierowo zaprezentuje nagrania z nowej płyty, która ukaże się jesienią tego roku. Ramiona, stopy, dłoń, kolana, głowa, skroń. Zapraszam na listę osobistą i Port Kultury w Trójce. W najbliższą sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piotrowi dziękujemy za zaproszenie, a ja Państwa zapraszam do 22:00 na muzykę. Dziś taka klamra, moje przeboje. Teraz apokaliptyka. Live or Die, Joachim Broden i zespół Apokaliptyka. I jeszcze list dotarł do nas, który odnosi się jeszcze do utworu, którego słuchaliśmy wcześniej, czyli Breakthrough zespołu Queen. Taki oto list. Mój syn od dziecka kochał kolej. To nagranie, a zwłaszcza teledysk, to jego całe życie. Dziś uczy się w technikum transportowym na maszynista. Taka muzyka wpływa na całą naszą przyszłość. Niech żyje Trójka, pozdrawiam, Piotr z Gdyni. Panie Piotrze, dziękuję za radiową znajomość i to też wydaje mi się od wielu już lat. No a synowi proszę przekazać rock'n'rollowe życzenia i coś, czego my sobie życzymy również, aby syn w przyszłości dowoził koleją do Gdyni publiczność, na przykład na Ladies Jazz Festival, mam nadzieję, do zobaczenia. Moje przeboje, teraz taka płyta. Yes, I understand that every life must be end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, uh-huh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practice all my sins, never gonna let me win, oh, oh. Under everything, just another human being, oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take, everything. That I need you. Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. That I come cleaner. Nothing you would take, everything you gave. Oh, hold me till I die, meet you on the other side. Breathe it, Pearl Jam. Nie odpowiadam na większość Państwa pytań o artystów, wykonawców i piosenki, które mają się pojawić, nie dlatego, żebym te pytania lekceważył, ale dlatego, że nie chcę psuć zabawy przede wszystkim Państwu, ale jakoś wymieniają Państwo takich artystów, takie tytuły, że prędzej czy później się pewnie pojawią. Teraz natomiast utwór i zespół, który zawsze, kiedy brzmi z radia, brzmi lepiej niż kiedy odtwarzam sobie w domu z płyty albo w samochodzie, no też z płyty albo z jakiegoś innego nośnika. No to jeszcze 4 minuty i 12 sekund moje przeboje. Even now, the world is bleeding.